valsen uden kravtøj om halsen, med stok og med renselen på. Aldrig manglede humøret af vejen en plør, og støvlerne manglede en tog. I broren til rigerne, vi sang krammede pigerne, til tøjvele okser en tår. Vi er ved mange steder, vi har haft mange klæder, vi har følt hele verden som vor. Åh, disse minder, har du og en farvernes ven. Åh, disse minder, den tid kommer aldrig igen. Åh, disse minder, det er dem, der giver livet kulør. I hulen vi svindende finder, med det gode og det gamle humør. Ud af sengen vi hoppede om over og stoppede på kibet og vandrede på ny. Sjældent var vi vild med dem, men stunden skal trætte, når om aftenen vi kom til en by. Var der arbejde, så blev vi, hvis ikke så gled vi, men tårt op for plejningen først. Og var glad for geskænken, når vi sad på bænken, kun mættet fik slukket vores tørst. Åh, disse minder, har du og en farvernes ven. Åh, disse minder, den tid kommer aldrig igen. Åh, disse minder, det er dem, der giver livet kulør. I hulen vi svindende finder, med det gode og det gamle humør. Hårdt glemte vi sorgen, tændte ej for i morgen, vi livet fra dag og til dag. Derpå kan man kende de farendes venne, de mødes til lyst i dit lag. Har vi samlet dukater, men traf kammerater, og det var tit bedre end mønt. Vi er mere flot i tøjet, vi er mere godt i møjet, vi er kendt både læser og pønt. Åh, disse minder, har du og en farendes ven. Åh, disse minder, den tid kommer aldrig igen. Åh, disse minder, det er dem, der giver livet kulør. I hulen de svindende finder, med det gode og det gamle humør. Kan du huske om julen, når vi sad i hulen, i gås og veldækket bror? Man kan sige tår og rinde, selv på herredes vinde, når tanker om og hjemmene bor. Nu er vi herhjemme, dog aldrig vi glemme, derude i verden vi så. Vi ældre er blivende, hvor minder er levende, det er minder, der aldrig forgår. Åh, disse minder, fra du er en farvendes ven. Åh, disse minder, den tid kommer aldrig igen. Åh, disse minder, det er dem, der giver livet kulør. I hulen vi svindende finder, med det gode og det gamle hul.